Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bir önceki son ayet, yani gördüğümüz son ayet, Uhud'dan sonra ashab-ı kiramın Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın daveti üzerine Hamra-ül Esed'e çıkışlarını dile getiriyordu. Tabii böyle bir halin gerçekten psikolojik durumunu iyice anlayabildiğimiz zaman, bu halde o çağrıya icabet etmek hakikaten Kur'an-ı Kerim'in bu tabloyu ebedileştirmesine değer bir hal olduğu anlaşılır. Dediğim gibi, yani yaralı, yarasını tedavi etme fırsatını belki bulamamış, diğer kardeşine omuzuna veya bir tarafına dayanarak veya iki kişi arasında sürüklenerek bir gün önce Uhud'a katılmış, Uhud'da yara almış, ertesi günü tekrar gazaya çıkma emrine icabet ediyor. Bu çok muazzam bir imanın ifadesidir. Onun için Kur'an-ı Kerim zaten bu azametine uygun olarak ne yapmıştır? Ebedileştirmiştir. Onların niteliklerini 173. ayet-i kerime ve 174. ayet-i kerime ile 175. ayet-i kerime anlatmaya devam ediyor. Diyor ki: "Ellezina qala lehumun nasu innen nase kad cema'u lekum fahşavhum. Fazadahum imana ve kalu hasbunallahu ve ni'mel vekil." Onlar öyle kimselerdir ki insanlar ona, onlara, diğer insanlar sizin için asker topladılar, kuvvet topladılar. O halde onlardan korkmalısınız. Bu sebeple onlardan korkunuz. Fakat bu onlarda nasıl bir tesir yaptı? Fezâdehum imâne. Bu onların imanlarını artırdı. Ve kâlû ve dediler ki hasbunallah. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Buradaki ellezine kâle lehumun nâs, ennâs'ten kasıt bir kişidir. Bir kişi ki İbn İshak'a göre Nuaym bin Mes'ud, pardon, veya Vakidi'ye göre Nuaym bin Mes'ud geliyor, diyor ki İnsanlar sizin için asker topladılar. Buradaki insanlardan da kasıt Ebu Süfyan ve yanındakilerdir. Az önce namazdan önce bahsettik ya. Dedik ki işte Ebu Süfyan konakladığı yerde tam Müslümanların kökünü kurutacakken bunu yapmadık, keşke bu işi bitirseydik diye geçiriyordu. İşte Hamra-ül Esed gazvesi yapılıyor. Biraz sonra sonuçlarını göreceğiz. Gazaya çık oluyor. Ve bu şekilde gazaya çıkmış olanlara geliyor, diyor ki yahu insanlar sizin için asker topluyorlar. Haydi onlardan korkmuyor musunuz? Bu halinizle nasıl tekrar onların üzerine gitmeyi düşünüyorsunuz? Bu sizin yaptığınızın hiç ihtiyatla, tedbirle hiç alakası yok. Yaralısınız, güçsüzsünüz, daha dün Uhud'da o büyük yenilgiyi tattınız. Sevdiklerinizden 70 kişi şehit oldu. Bir o kadar kişi yaralandı. Ve siz şimdi tekrar geliyorsunuz. Onlarsa sizin için asker toplayıp geri dönecekler üzerinize. Haydi korkun onlardan. Maddecilerin mantığı, dünya perestlerin mantığı, kafirlerin mantığı hiçbir zaman Müslümanın ne yapacağını kestiremez. Çünkü onların havsalası müminin hareket dinamiklerini kavrayamaz. İdrak edemez, anlayamaz. Gerçekten de böyle bir durumda, böyle bir haber, bu haberi alan orduda bir moral çöküntüsü gerçekleştirir. Orduyu perişan eder. Tabii. Ertesi gün yaralılarla çıkıyorsun ve sana böyle bir haber geliyor. Onlar ne dediler? Fahşevhum, onlardan korkun. Bu ne yaptı? Fezadehum imana. İmanlarını artırdı. Neye? Allah'ın vaadine. Allah'ın vaadine. Allah mı bizi çağırdı? Resulü mü bizi çağırdı? Bunun karşılığında bize bir takım vaatlerde mi bulundu? Demek ki evet, bu vaadin gerçekleşmesi için bir takım şeyler olacaktır ve biz de bunların, bu mükafatların bunun neticesinde karşımıza çıkacağına daha çok iman ediyoruz. Ahzab gazvesinde de aynı şey oluyor. Yani Hendek gazvesinde. Münafıklar, yahu hani Muhammed bize zafer vaat etmişti, bu ne oldu diyorlar. Müminler de, kalu sadakallahu ve rasulü. Allah ve Resulü doğru söylüyor dediler. İmanın mantığı işte budur. Korkmaları gereken yerde imanları artıyor. Ya haklısınız ya, biz bari seni bir aracı koyalım da git onlara söyle bir şekilde vazgeçsin falan filan gibi. Hayır. Ne dediler? Ve kalu hasbunallah ve ni'mel vekil. Biz şimdiye kadar zaten kendi gücümüze, kuvvetimize bel bağlamadık. Düşmanlarımızın gücünü de büyüterek gözümüzde onlardan korkmadık ki. Biz, Rabbimiz hazırlık yapın emretti, hazırlık yaptık. Savaşa çıkın emretti, savaşa çıktık. Savaşın dedi, savaştık. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz diyorlar. Allah bize yeter. Yani biz bu düşmana kendi gücümüzle karşı koymak üzere gitmiyoruz. Allah bize yeter, dolayısıyla o düşmanlarımızı perişan eder. O ne güzel vekildir. Biz onu kendi işimizin vekili yaptık. Biz vekaletimizi, işimizi çekip çevirmeyi ona havale ettik. O çekip çevirsin işlerimizi. O bizden çok daha güzel bir şekilde bizim işlerimizi çekip çevirecektir. İşlerimizi tedbir edecektir. Düzenine koyacaktır. Bunu diyebilmek gerçekten müstesna bir imanın göstergesidir. Moralleri bozulacak yerde imanları artıyor. Haklısın, bunlar bize zarar verebilirler demiyorlar. Bizim yaptığımız pek ihtiyat değildir demiyorlar. Ya ne diyorlar? Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Bunu iman ile söyleyebildiğiniz zaman dünyanın bütün kuvvetlerine tek başınıza meydan okuyabilirsiniz. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o zorlu zamanda bunu söylemişti. Hangi zamanda? Mağarada. Kafirler gelmiş, Mekkeli müşrikler mağaranın ağzında. Diyor ki birisi, diyor, ayağının ucuna baksa, Ebu Bekir radıyallahu anh öyle anlatıyor. Ayağının ucuna baksa bizi görecek. Ebu Bekir korkuyor. Kimin için? Resulullah için. Eyvah diyor, ey Allah'ın Resulü. Birisi ayağın ucuna baksa görüleceğiz. Cenab-ı Peygamber ne diyor? La tahzan. İnne Allah'a ma'ana. Aman ya Rabbi, ne kadar basit. Hiç üzülme. Şüphesiz Allah bizimle beraberdir. Niçin? Çünkü onlar Allah'la beraberdiler. Nasıl? Allah onlara yola koyulun dedi, koyuldular. Bitti. Kendisi hicret etmedi Allah Resulü. Allah'ın emri gelinceye kadar. Ashabı da hicret etmedi. Allah'ın emri gelinceye kadar. O da onlara emretti. Gidin dedi. Allah'ın emriyle hareket eden bir kimse Allah'la beraberdir demektir. Niçin Allah'ın emriyle hareket ediyor? Çünkü onun emrine inanıyor, doğruluğuna, hak olduğuna, isabetli olduğuna, yerinde olduğuna, neticesi ne olursa olsun, olması gerektiği gibi olsun, olması... Niçin namaz kılıyorsunuz? Ha? Allah'ın bu emrinin hak olduğuna inandığınız için kılıyorsunuz. Onlar da Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dedikleri zaman bir imanlarını bu şekilde ifade ediyorlardı. Allah bize bu savaşa çıkın dedi. Bu halimizi biliyor. Yaralı olduğumuzu, bir gün önce çektiklerimizi, nasıl bir savaştan döndüğümüzü, şu anda ne durumda olduğumuzu hepsini biliyor. Bildiği halde çıkın dedi. Resulü de onun emrine uyarak bizi çağırdı. Biz de onun davetini kabul ettik. İşte Allah'la beraber olmak budur. Allah senin nerede olmanı istiyorsa, seni ne halde görmeyi istiyorsa, sen oradaysan ve o haldeysen Allah'la berabersin. Buradaki beraberlik benim senin burada oturduğumuz gibi bir beraberlik manasına değildir. Allah seni hangi durumda, nasıl görmek istiyorsa, sen Rabbim beni burada bu durumda görmek istiyor dediğin zaman ve senin o tespitin Rabbimizin isteklerine uygun olduğu zaman, sen onu yerine getirdiğin zaman Allah'la berabersin. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Aleyhissalatü vesselam, kulun Rabbine en yakın olduğu zaman secdede olduğu vakittir. Secdede olduğu vakit. Niçin? Çünkü secde insanın ubudiyetini, Rabbinin karşısındaki zilletini, onun emrine riayeti o kadar ifade ediyor ki, beşer ölçüleri içerisinde bu dünya hayatında bundan daha öte bir davranış göstermek mümkün değil. Secde, rükû'u bir defa yapıyoruz, secdeyi iki defa tekrarlıyoruz. Çünkü Rabbimize çok daha yakınız o halde. Ve o bizim kulluğumuzu rükû'dan daha ileri derecede, daha mükemmel ifade ediyor. O halde biz Rabbimize daha yakınız, onunla daha çok beraberiz. Niçin? Çünkü Rabbimiz bizi ona ibadet edelim diye yarattı. Biz de ona ibadet etmekte samimiyetimizi secdemizle, ondan daha öte bir ibadet ifadesi yok, daha ileri bir kulluk ifadesi beşerin sözlü ve bedeni dilinde yok yani. Onun için rükûn insanı başkasına rükû yapıldığı vakit insanı kafir yapacağı İslam alimleri arasında tartışmalıdır ama başkasının önünde, Allah'tan başkasının önünde secde etmenin insanı küfre götüreceğinde tartışma yoktur. Yalnız Allah'a yapılır secde. Tarih boyunca yalnız ona yapılmıştır. Kıyamete kadar da yalnız ona yapılacaktır. Başkasına yapıldığı zaman dinden çıkılır. Çünkü Rabb'e en yakın olan o halin başka şaibelerle şaibelendirilmemesi lazım. İşte Allah'a itaat, Allah'la beraberlik demektir. Onun için Allah bize yeter dediler. Biz onun emrine uyduk geldik. Emrine uyduk. Biz başka bir şey yapmadık. O zaman o da bu emri bize veren olarak bize yeter. Biz çünkü madem o bize bu emri verdi, bu emrine karşılık o da lütfu keremiyle kendisi bir şeyler aldı üzerine bize karşı. Ne aldı? Bize yeteceğini, düşmanımıza karşı bizi koruyacağını. O bize yeter. Biz buna iman ediyoruz. O ne güzel vekildir. Bitti. Bir mümin tarafından hakkınızın iyi korunmasını istiyorsanız, onu en can alıcı noktasından yakalayacaksınız. Rabbim benim vekilimdir diyeceksiniz, kendi haliyle bırakacaksınız. İster korusun senin hakkını, ister korumasın. Her durumda karlısın. Her durumda karlısın. O da buna riayet edecektir. Kardeşim bana güvendi. Beni Rabbimin gözetimine havale etti. Rabbimle baş başa bıraktı. Şu anda kendisi burada hakkını korumak için gözetlemiyor. Benim imanıma, benim Rabbimin gözetleyiciliğine olan itikadıma bel bağladı. Ben ona nasıl ihanet edebilirim? Bir mümin için durum bu iken, Cenab-ı Allah kendisini vekil edinenleri hiç onlara vekalette kusur eder mi? Haşa. Sen diyorsun ki Rabbim sen benim vekilimsin. Ne demek vekil? Bir kimsenin bir işi, bir sorumluluğu, bir görevi yapma yetkisini başkasına vermesidir. Müslümanın Rabbini vekil kılması ne demek? Ya Rabbi ben bu işlerimin üstesinden gelemem. Bu kadar düşmanım vardır, ben onlarla baş edemem. Bu kadar dünya cazibesiyle, şeytan ordularıyla benim üstüme geliyor. Sen beni bana bırakırsan bunlar beni perişan ederler. Bunlar beni yerle bir ederler. Ama sen bana yetersin ya. Sen varsın ya. Sen benim vekilimsin ya. Bunlar ne kadar büyük olsalar, ne kadar azametli olsalar, ne kadar güçlü olsalar, benim gözümde sivrisinekten bile daha güçsüzdürler. Allah'ın vekil olması bu demektir. Allah'a vekil tutmak bu demektir. Dünyanın bütün güçleri senin önünde ufalıyor. Cılızlaşıyor. Bir değer, bir kıymet ifade etmiyor. Allahu Ekber'in bir diğer ifadesi budur. Allah Ebu Süfyan'ın ordularından da büyüktür. Ebu Cehiller'den de büyüktür. Ebu Cehiller'in kıyamete kadar gelecek olan mirasçılarından ve onların güçlerinden. Ferd olsunlar, devlet olsunlar, hepsinden de daha büyüktür. Biz Allah'la beraber olursak eğer, Allah bize gerçekten yeter ve biz onların her türlü hile ve tuzaklarının üstesinden geliriz. İsraillerinin de üstesinden geliriz. Mossad'larının da, ajanlarının da, CIA'larının da, Amerika'sının da, Rusya'sının da, Çin'in de üstesinden geliriz. Yeter ki biz şuradaki ruha sahip olalım. Bu ruhu, o ashab-ı kiramın sahip olduğu bu yüce ruhu biz de kendimize mal edelim. Sırf tarihi bir tablo olsun diye anlatılmıyor bunlar. Evet, biz her zaman bu tabloyla övünürüz. Onlar bizim için şeref kaynağıdır. Gerçekten öyle. Tarihte bunun eşi benzeri yoktur. Bir gün önce böyle bir yenilgi tatmış olacaklar Uhud'da. Ertesi gün Allah ve Resulü haydi savaşa diyecek ve çıkacaklar. Tarihte böyle bir hadise yoktur bir daha. Bunun benzeri yok. Varsa da ancak Müslümanlar yapmıştır benzeri. Kesinlikle yoktur böyle bir şey. Şu dünyevi ordulardan birileri böyle yapılsın bakayım. Komutan insaf et diyecekler en azından, en yumuşağından. Ya bu halde bizi nasıl bir daha savaşa çağırırsın diyecekler. Ama burada ayet-i kerime ne kadar açık diyor. Onlar diyor kendilerine yara isabet ettikten sonra Allah'a ve Resulüne icabet ettiler. Onların davetlerini kabul ettiler. Davetleri neyse, neye çağırdılarsa oraya gittiler. İnsanlar da bu daveti icabet ettikleri vakit, yahu sizin için ordu topladılar. Bu zayıf güçsüz halinizle sizi mahvup perişan ederler diyorlar. Bu onları korkutacak yerde imanlarını artırdı. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Evet. Bizi de korkutuyorlar. Sizi de korkutuyor yani Müslümanlar olarak. Her zaman için. Yahu orduları var, askerleri var, zindanları var, bombaları var, atomları var, silahları var, istihbarat güçleri var, şunları var, bunları var. Sen ne diyeceksin? Diyeceksin ki ben Rabbimin emrettiğini yapıyorsam onlar da istediklerini yapsınlar. Peygamberler de böyle demişlerdi. İşte tehdit ediyorlar. Peygamber karşıtı cahili güçler. Peygamberler de hep diyorlar ki ona, siz elinizden geleni yapınız. Biz de üzerimize düşeni. Elinizden geleni yapınız. Mesele burada bitiyor. Eğer ben Müslüman olarak, biz Müslümanlar olarak üzerimize düşeni yerinde ve zamanında, şimdikiler işte doğru yerde doğru zamanda falan filan diyorlar ya, yerinde ve zamanında yapabilirsek bütün dünya hiçbir şey yapamaz bize. Ne olur? Allah'ın takdiri olur. Her halükarda. O takdirde de biz Allah'la ne kadar beraber olursak Allah'ın takdiri hep bizim lehimize işleyecektir Allah'ın izniyle. Bu itaati göstermek lazım. İş burada. En zor zamanda bile Allah'ın çağrısını kabul edebiliyor musun? Edemiyor musun? Sıkıntılı zamanlarında Rabbin seni çağırdığı vakit, her türlü sıkıntıyı bir kenara atıp, Rabbinin çağrısına aşkla, şevkle, vecdle koşabiliyor musun? Mesele buradadır. Rabbimizin, Resulümüzün davetini tereddütsüz, düşünmeden, efendim hesap kitap yapmadan kabul edebilmek. Ashab-ı kiramda bu iman vardı. Onlardan sonraki gelenlerde de benzeri yolda yürüdüler. Ve onun için 40 yıl, 50 yıl gibi bir zaman zarfında dünyaya dağıttıkları adalet kıyamete kadar onun gölgesinde yaşansa bitmez. İslam tarihi sadece efendime söyleyeyim belli bir dönemin tarihi olarak görülmemelidir. İslam tarihi kıyamete kadar başta Müslümanlara bütün insanlığa her güzellikte, her konuda en iyi de ilham teşkil edecek kadar müstesna bir tarihtir. İşte Kur'an-ı Kerim de bu tarihin çok müstesna tablolarını bize böyle aktarıyor. Onun için Ali İmran suresi, Enfal suresi, Ahzab suresi, Kital suresi ve buna benzer sureler var ya, bu sureler Müslümanların kıyamete kadar tarihe ışık tutacak, beşeriyete ışık tutacak tarihlerini, tarihi konumlarını, duruşlarını çok fevkalade şekilde sergiliyor. Onun için Kur'an-ı Kerim bu dönemleri özellikle anlatan ayetlere Kur'an-ı Kerim'de büyük ölçüde yer vermiştir. Dediğim gibi geçen derslerimizde, bakınız Bakara suresinin, Ali İmran suresinin neresindeyse yarısı Uhud ve Uhud'dan çıkartılacak derslerle alakalı. Uhud ve Uhud'dan çıkartılacak derslerle alakalı. Bu kadar ders hep bu konuları işleyip işleyip duruyoruz. Belki benim acizliğimden, konuyu güzel anlatamayışımdan belki birçok şey kaçıyor. O ayrı bir konudur. Fakat Kur'an-ı Kerim'in o mükemmel gözlüğüyle orayı, olayı görebildiğimiz zaman ve günümüze bunu taşıyabildiğimiz zaman çok şeyler görmek imkanımız vardır. İşte bunu şimdi az önce dedim ya, Allah sizi bırakmayacaktır, yalnız bırakmayacaktır. Allah'a tevekkül edeceksiniz, ederseniz. İşte 174. ayet bunu gösteriyor. Bakınız, فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٍ. Onlar Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler ya, Allah da hemen o imanlarının karşılığını dünyada verdi. Ahiretteki mükafatı ise daha başkadır. فَنْقَلَبُوا, hemen döndüler, geri döndüler. بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ, Allah'tan bir nimetle döndüler. Ve fadlin, ve bir faziletle lütufla döndüler. Siyer kitaplarında okuyun Hamraul Gazve, Hamraul Esed gazvesinin doğurduğu sonuçlar. O çevre artık tamamıyla İslam devlet merkezi olan Medine'ye kayıtsız şartsız tabi olmaya başlıyor. Medine'de İslam'ın şanı Araplar arasında gittikçe yükseliyor. Bedeviler arasında, kabileler arasında. Buna karşılık Mekkeli müşriklerin şanı gittikçe büzülüyor, geriliyor. Aldıkları ganimetler, çevredeki kabilelerle yaptıkları anlaşmalar vesaireler ayrı. İşte onu anlatıyor. فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ Allah'tan bir nimetle ve bir lütufla geri döndüler. لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ geri döndüler. Hiçbir kötülük dokunmadan geri döndüler. Ya Allah'la beraber olmanın mükafatı bu. Allah kendisiyle beraber olanı yolun yarısında bırakır mı? Haşa. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Böyle bir şey görülmüş mü? İşte bunun bir örneği. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ Onlar da bu sağlam duruşlarıyla, bu sağlam duruşlarıyla Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah'ı razı edecek izleri aradılar ve onları takip ettiler, onların peşinden gittiler. O da ne? Allah ve Resulünün davetine icabet etmek ettiler. Korkun dediler. İnsanlar onlara, bu onların imanlarını artırdı. Allah bize yeter, ona güzel vekildir dediler. Allah da onları mükafatlandırdı. Allah'ın razı olacağı işleri yaptılar. Vellahu zu fadlin azim. Şüphesiz Allah pek büyük bir lütuf sahibidir. Gerçekten. Yani hadisi kutsi'de denildiği gibi, kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Bitti. Sen, önemli olan o yola koyul. O yola koyul. O yolda yürü. Bak gör Allah sana ne biçim başarılar ihsan edecek. Ne biçim fütuhatlar nasip edecek. İnnemâ zâlikumuşşeytânu yukhavvifu evliyâ'a. O size korkun diyen var ya, o bir şeytandır, kendi dostlarını korkutur ancak. Kimleri korkutur? Münafıkları korkutur, kafirleri korkutur. Veya bir diğer açıklamaya göre, şeytan Ebu Süfyan ve beraberindekilerin kalbine korku saldı. Bakın onlar bu haliyle bile geldiler, siz de onlardan korkunuz diye telkinatta bulundu diye de anlaşılmıştır. فَلَا تَخَافُهُمْ Ama siz onlardan korkmayınız. وَخَافُونِ Benden korkunuz. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminler iseniz. O halde onlardan korkunuz. Benden kork. Onlardan korkmayınız. Benden korkunuz. Eğer siz müminler iseniz. Cenab-ı Allah'tan burada dile getirilen şekliyle Ashab-ı kiramın o müstesna ruhu ile Allah'a, Allah'ın emir ve hükümlerine, İslam'a, İslam'ın ahkamına sımsıkı sarılıp öylelikle bağlı kalmayı nasip ve müyesser eylesin. Bugünkü dersimizden itibaren nasip olursa Temmuz ve Ağustos aylarından da dersimizi tatil ediyoruz. Allah nasip ederse yani bir değişiklik olmazsa eğer Ramazan dolayısıyla, çünkü Eylül ayının ilk haftası başlayacağımızdan bir sonraki hafta da Ramazan'a gelecek. Yani ikinci hafta Eylül ayının ikinci cuması da Ramazan oluyor. Tabii burada ve buranın şartlarına göre belki Eylül ayının ilk haftasında şu andaki niyetimiz o. Yani herhalde 7 Eylül oluyor cuma. İlk veya 6 Eylül mü birinden birisi. Kısacası Eylül ayının ilk cuması aksi size ilan edilmez ve duyurulmazsa İnşallah dersimize başlamış olacağız. 175. ayet-i kerimeyi bugün işte gelmiş olduk. İnşallah yeni dersimize de 176. ayet-i kerime ile devam edeceğiz. Cenab-ı